Radionawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 2 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Otwarto spotkanie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. To miasto wiele UNESCO zawdzięcza, mówił prezydent Duda. To miała być atrakcja pikniku na festynie w Skrzeszowie. W Małopolsce 5 osób spadło z podnośnika. Trafili do szpitala. Francuzi uderzą w terrorystów w Afryce. Są gotowi stworzyć specjalne oddziały wojska. Na Wawelu oficjalnie rozpoczęła się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem prestiżowego spotkania delegatów z blisko 150 krajów. Ceremonię na Wawelu obserwuje Paweł Pawlica. Witaj. Pawle, jak powitano uczestników sesji? Po wejściu na wzgórze wawelskie delegaci witani byli symboliczną lampką szampana, po czym dziedziniec arkadowy zamku rozbrzmiał niemal wszystkimi językami świata. Część z delegatów, głównie z Azji i Afryki, przyszła na uroczystość ubrana w stroje ludowe. Gości powitał prezydent Andrzej Duda. W czasie przemówienia prezydent przypominał starania Polaków, aby ocalić Kraków i wpisanie miasta na listę światowego dziedzictwa. To dla mnie wielka satysfakcja, że mogę dzisiaj Państwu tutaj właśnie powiedzieć dziękuję. Dziękuję za to, że UNESCO zaangażowało się w sprawę Krakowa i że także dzięki UNESCO Kraków dzisiaj jest tak piękny, jak jest. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Na dziedzińcu niebawem rozpocznie się koncert Leszka Możdżera z orkiestrą symfoniczną. Po nim odbędzie się bankiet. Obrady 41. sesji UNESCO rozpoczną się jutro o 9 rano w Centrum Kongresowym ICE. Potrwają 10 dni. A teraz groźny wypadek na festynie rodzinnym w Skrzeszowie koło Tarnowa w Małopolsce. Złamało się ramię podnośnika hydraulicznego z koszem, który był atrakcją pikniku. W koszu było 5 osób, w tym dzieci. Wszyscy trafili do szpitala. Na razie nie wiadomo, jaki jest ich stan. Śledczy wyjaśniają, dlaczego doszło do wypadku. Francuzi chcą pomóc państwom afrykańskim w walce z islamskimi terrorystami. Takie są wyniki rozmów przedstawicieli kilku krajów Afryki z prezydentem Emmanuelem Macronem. Przywódca Francji obiecał 8 milionów euro pomocy finansowej, oprócz tego pomoc w tworzeniu wspólnej jednostki walczącej z dżihadem. Francuzi dostarczą także 70 samochodów pancernych. Koszt powołania oddziałów szacuje się na ponad 400 milionów euro. W serwisie Trójki teraz wynalazek, który może dużo znaczyć w bardzo słoneczne dni. Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Princeton opracowali okna, które same się przyciemniają, nie potrzebują zasilania, a do tego oszczędzają energię. Jak to działa, napisali o tym w tygodniku Nature, a w artykuł wczytał się Rafał Motriuk. Inteligentne okna to takie, które same ciemnieją, gdy światło słoneczne jest ostre. Tradycyjnie wymagają one jednak zewnętrznego zasilania, przez co są kłopotliwe w montażu. Naukowcy z Princeton opracowali metodę, dzięki której okna zasilają się same. Wykorzystują w tym celu promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze słońca. W ten sposób można uzyskać efekt zaciemnienia i rozjaśnienia bez dostarczania prądu z zewnątrz. Zdaniem ekspertów, inteligentne okna mogą oszczędzać w budynkach nawet 40% energii, na przykład dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu na klimatyzację. Wynalazcy z Princeton mówią, że ich okna będzie też można wykorzystywać w samochodach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Podniebnymi akrobacjami popisywali się piloci na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. Dzisiaj była tam impreza Flyfest. Z jednym z pilotów, Arturem Kielakiem, rozmawiała Monika Gosławska. Co czujesz wtedy, kiedy wsiadasz do samolotu i wiesz, że za moment będziesz robił na niebie różne wygibasy, różne akrobacje? Czuję przede wszystkim radość, bo to jest spełnienie moich marzeń. Też wiadomo, że skupienie, bo to jest też zadanie, które mam do wykonania. Czy dużo jest takich osób w Polsce jak ty? Czy to jest powszechne, taka pasja, takie hobby? Rzeczywiście jest nas bardzo niewielu i pilotów, którzy się tym zajmują, można powiedzieć tak bardziej profesjonalnie, jest tylko kilku tak naprawdę na te 40 milionów ludzi, więc nie jest to dużo. No mam nadzieję, że tych pilotów będzie więcej, że będzie z kim konkurować, razem latać na zawody, stworzyć profesjonalny zespół. Dla mnie przede wszystkim w akrobacji nieograniczonej, w akrobacji unlimited. Co pokazujesz tutaj na piotrkowskim niebie? Przede wszystkim pilotaż formuły freestyle. Jest to też konkurencja mistrzostw świata między innymi, czyli pilot pokazuje, w jaki sposób potrafi panować nad samolotem, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności. Łączy kilka figur w jedno, więc jest dużo beczek, dużo autorotacji, przewrotów, ślizgów na ogon, więc staram się to wykonać płynnie pod muzykę, żeby, że tak powiem, zadowolić widza. A oprócz pokazów akrobatycznych na Flyfest można też było zobaczyć historyczne samoloty. To był serwis Trójki. A teraz sport, Adam Malecki. No i zaczynamy od złotej informacji prosto z Czech. Nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata do lat 21. W finale pokonali 3-0 Kubę i wygrali 48 mecz z rzędu. To trzeci triumf biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Poprzednio zwyciężyli w 1997 i w 2003 roku. Po raz trzeci w tym sezonie rajdowych Mistrzostw Świata wygrał Thierry Neuville. Także rajd polski padł łupem Belga. Drugie miejsce zajął Nowozelandczyk Hayden Paddon, a trzecie broniący tytułu Sebastian Ogier, który jest liderem klasyfikacji generalnej. W motocyklowych Mistrzostwach Świata prowadzi Marc Marquez. Hiszpan wygrał Grand Prix Niemiec, zresztą po raz ósmy. Drugie miejsce zajął zawodnik gospodarzy Jonas Folger, a trzecie Hiszpan Dani Pedrosa. W Tour de France drugi etap dla Marcela Kittela. Z finiszującego peletonu Niemiec wyskoczył jak z procy i wpadł na metę. Ten sprint to była loteria, mówi Andrzej Piątek, dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego. Kittel, który wygrał, czy Arnaud Demar, który był drugi, czy André Greipel, czy Peter Sagan, to są wszystko świetni sprinterzy i tam decydują niuanse na końcówce, wiadomo. Trochę za wcześnie ekipa Bora Hansgrohe zostawiła Petera Sagana. Za daleko było do mety i zajął tylko 10. miejsce, ale to wcale nie znaczy, że on jutro czy pojutrze nie wygra kolejnych etapów. A liderem Tour de France pozostaje Brytyjczyk Thomas. Po kolarstwie szosowym torowe. Wojciech Ziółkowski ustanowił na torze w Pruszkowie rekord Polski w jeździe godzinnej. Przejechał 49 km i 470 metrów. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało mi się pobić ten rekord, że w ogóle udało się dojść do tego momentu, że mogę stanąć i bić ten rekord. Myślę, że fajnie jest bić takie rekordy i myślę, że moda na kolarstwo jest coraz większa i w najbliższym czasie Polacy będą chcieli oglądać takie wydarzenia jak te dzisiaj. Przypomnę, że poprzedni rekord należał do Andrzeja Bartkiewicza i wynosił 47 km i 618 metrów. Z toru kolarskiego przenosimy się na żużlowy. W Gorzowie trwają indywidualne Mistrzostwa Polski. Tytułu broni Patryk Dudek, a dzisiaj na motocyklu fruwa Przemysław Pawlicki. Zdobył najwięcej punktów po rundzie zasadniczej i jest pewny jazdy w półfinale. I jeszcze w finale, przepraszam. I jeszcze piłka nożna i Puchar Konfederacji. Trwa finał, w którym Niemcy prowadzą 1-0 z Chile. W meczu o trzecie miejsce Portugalia pokonała 2-1 Meksyk. To tyle na dzisiaj w sporcie. Kolejny jutro o 7:00 zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. A w nocy miejscami dużo chmur, z których przelotnie może popadać deszcz. Temperatura od 10 do 14 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem chwilami porywisty. Jutro przeważnie będzie zachmurzenie umiarkowane, ale na północy i miejscami na wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 22 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Suwałki Blues Festival 2017. Zagrają The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Jam, Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Estrin and the Nightcats, Martyna Jakubowicz oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 6-9 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor fabryki mebli Forte oraz organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. I po powrocie z wyprawy do Warszawy zapraszam na pierwszą lipcową premierę. Scena teatralna Trójki. Nasi goście to tym razem autor, reżyser i twórca muzyki w jednej osobie, Tomasz Mann. Dobry wieczór. Oraz odtwórczyni jednej z ról w jego słuchowisku, pani Dorota Landowska. Dobry wieczór. Oboje państwo byli jurorami. Na wszelki wypadek przypomnę, bo jeszcze przeżywamy to, co wydarzyło się półtora tygodnia temu. Jurorami na 17. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Powiedzmy, że są trzy odtwórczynie ról w słuchowisku Tomasza Manna pod tytułem, Tomku? Futbolistki. I rzecz wbrew pozorom nie jest o paniach, które uprawiają grę w piłkę nożną. To jest o paniach, które kochają piłkę nożną albo muszą się do niej jakoś ustosunkować, ponieważ panowie, z którymi żyją na co dzień, grają w piłkę nożną bądź zajmują się piłką nożną. To chyba tak to jest wyjaśnione. No bo mój chłopiec piłkę kopie. I całkiem nieźle przecież. Skąd pomysł, żeby zająć się, po angielsku to się nazywa WAGS, czyli Wives and Girlfriends. No właśnie, stąd się to wzięło. U mnie się wszystko dzieje z domu, ponieważ jak są mecze piłki nożnej, żona moja bardzo fajnie komentuje, co się dzieje tam właśnie na tym boisku, a raz siadły sobie z siostrą. I że skarpetki nie takie, i że zła fryzura, a na końcu pytały, a kto to grał właściwie? I o tym postanowiłeś, Tomku, napisać. Tak, ja o tym, ponieważ kobiety widzą piękniej. Nie potrzebują zupełnie przeciwników, nie potrzebują aż takich emocji, tylko oglądają estetycznie. No ale emocje też się pojawiają w tej sztuce, prawda? Tak, pojawiają się. Na jakimś etapie. To chyba jest najpiękniejszy moment w całym tym słuchowisku, kiedy panie orientują się, że nie wiedzą, kto z kim walczy i w jakich barwach. Najciekawsze w tym tekście jest to, że jednak te dziewczyny spotkały się dla siebie oczywiście. Piłka jest tylko jakby pretekstem. Owszem, że dotyczy to pewnego znanego finału Ligi Mistrzów, ale tak naprawdę przyszły sobie pogadać i dzięki tej sytuacji poznajemy ich duszyczki. I to mnie najbardziej zainteresowało w tym temacie futbolistek, ponieważ tą piłką właściwie próbowałem wjechać w ich serducha. I w to, co lubią, i o czym marzą, i czego się boją, i czego im brakuje. A piłka toczy się dalej. Pani Doroto, miała pani takie wrażenie, że on rzeczywiście jest po naszej stronie? Bo ja miałam wrażenie, że on jednak z nas sobie dworuje i że ta piłka jest taką biedną ofiarą tej spaczonej percepcji nieświadomych i egoistycznie nastawionych pań. Myślę, że troszeczkę kpiny też było. Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim to było bardzo miłe spotkanie, bo spotkałyśmy się we trójkę, Joasia Kulik, Agata Kulesza i ja. Ja do końca nie wiem, czy któraś z nas jest wielbicielką futbolu. Chyba nie. Więc była to naprawdę sytuacja ze wszechmiar cudowna. Nie powiem nowa, bo jednak każdy gdzieś tam się o piłkę nożną zaczepił w mniejszym lub większym stopniu, no ale nie jesteśmy może wielbicielkami tego sportu. Mm. Natomiast samo przebywanie ze sobą i z Tomkiem to była naprawdę duża frajda. Ten tekst też, on jest bardzo specyficznie napisany, bo od strony aktorskiej wymusza pewnego rodzaju dyscyplinę. Jak się to rozjeżdżało, musiałyśmy zaczynać od nowa, prawda, Tomku? Pamiętasz tę chwilę? Tak, jest napisany chwilę. Wręcz jak wiersz. Jest w takim rytmie zobowiązującym naprawdę do dużej dyscypliny i uwagi, więc jak to się nam urywało. Wtedy wkraczał reżyser. Była świetna robota, dlatego że myśmy się zmieścili w pierwszej połowie. Właściwie w ciągu 45 minut myśmy nagrali to słuchowisko. Naprawdę? Szybkie piłki i właściwie myśmy pędzili. Ale ten tekst narzucał taki rytm. W radio ta praca nie zawsze tak wygląda. Można sobie ten rytm samemu narzucić albo dostosować do własnego myślenia o postaci. A tu rzeczywiście to, co autor napisał, było napędzające, wręcz zobowiązujące do tego pędu. No bo jak leci piłka, no to trzeba lecieć. Tylko proszę, nie ugryźć mikrofonu. A dobrze, bo to się dzieje właśnie w tym momencie, tak jak komentator. Każdy kibic sportowy, a szczególnie piłkarski, zrozumie emocje Tomasza Manna. Tak, bo ja z synkiem bardzo często oglądam jego mecze, bo on trenuje piłkę nożną w AS Kiełczów. I ja z nim chodzę na mecze i oglądam i tam pasjonuję się tym. I jak rodzice się pasjonują, to jest niesamowite, ile ja się uczę od mojego synka. Kiedyś mi powiedział po meczu i to mnie strasznie zabolało. Tatuś, nie możesz chodzić na mecze. A ja powiem, dlaczego? Przecież ja uwielbiam. Bo ty cały czas jesteś trenerem. Nie oglądasz, tylko mówisz, że w lewo, w prawo. Przed chwilą byłem na Łazienkowskiej i rozgrywają teraz mecze mali chłopcy. I widzę siebie, ponieważ tam jeden jeden z tatusiów cały czas mówił, no dopadnij go, no strzelaj teraz, no nie, no nie, no nie. I zobaczyłem siebie, że jednak trzeba oglądać, a synek sobie zagra, ponieważ mam bardzo mądrego trenera. Ci trenerzy, to jest kolejny temat. To możemy uprzedzić oczywiście, to nie zaszkodzi państwu w słuchaniu, że jedna z pań futbolistek podobnie zachowuje się jak tatuś Mann, czyli też występuje w roli takiej podpowiadaczki. Oczywiście to jest absurdalna sytuacja, kiedy podpowiada się drużynie grającej na boisku, oddzielonej od nas jednak szklanym ekranem, bo panie nie oglądają tego meczu na trybunach czy z trybun, tylko spotykają się w bardzo eleganckim mieszkaniu jednej z par, bo to są wszystko, jeszcze raz dodajmy, to są łaks. Dwie żony i jedna narzeczona, o ile dobrze pamiętam. Jest pani prezes. Prezes. Rządzi klubem, ale niestety w miłości jej nie wyszło. A, czyli ona nie ma tam swojego partnera. Ona... Nie, ona rządzi facetami, bo tak sobie założyła w życiu. Na niektórych się zapatruje. Ale generalnie założyła sobie po zawodzie miłosnym. To ona postanowiła, że będzie rządzić facetami, dlatego, że tak powiem, została prezesem klubu. Jest żona trenera. Przedstawmy panie, żeby państwo nie gubili się. Otóż, pani prezes klubu to... Agata Kulesza. To będzie ten taki najbardziej bardzo stanowczy. Bardzo. Bardzo dobrze. Tam. Po tym jak zagrała, można wnioskować, że jednak widziała ten wzorzec. Pani żonę trenera? Dorota Landowska. Dorota Landowska zagrała żonę trenera. Pięknie. Trochę ją to obchodzi, trochę nie. Myślę, że już taka troszkę znudzona wręcz. W każdym razie przestrzeń jest bardzo elegancka. Panie są w eleganckiej willi, pani prezes. Pięknie ubrane. Mm. Jest samochód. Chciałaby właśnie w marzeniach pojechać sobie gdzieś w dal. Kto? No właśnie żona trenera. W ogóle ona bardzo lubi chłopców. Zwłaszcza jak wychodzą. To żona trenera. I zwłaszcza jak zdejmują koszulki. Po meczu. Kaloryferki. Piękne mięśnie, co ja trenuję od 50 lat. Dobrze. I trzecia z pań, najbardziej by tak rzec naiwna, niedoświadczona, bezbronna. No i staje się ofiarą tych dwóch wiedzących co nieco o życiu, a także o życiu na boisku i poza nim pań. Jasia Kulik gra narzeczoną kapitana, czyli najważniejszego na boisku. Kocha go bardzo, uwielbia każde jego zagrywkę i każdą cieszynkę i każdy dribbling. Dobrze, o dribblingu może nie mówię, ale cieszynka podoba mi się. To. Mój synek ma trzy cieszynki. Jak zdobędzie gola, to im pokazuje albo tak, albo na kolanach tak, albo tak. To są cieszynki. To są cieszynki. Po golu się robi cieszynki. Ładne, nie? Ładnie to wymyślili w piłce. To one sobie przyszły trochę się ponabijać z niej. Musi nie? być jakiś kozioł ofiarny. Tak, tak. Nawet w tej społeczności. Ale ona pokazuje jednak pazur. Nie da się. No bo się nie da tak być ofiarą. Jak dziewczyna kapitana. No. No w końcu on strzela gole i on zarabia na klub. I to właśnie dzięki niemu trener ma jakieś notowania. Naczynia połączone. Myślę, jedna że to są naczynia zależna połączone, od czyli... drugiej. Tak. Najpierw, pozornie tego nie widzą, a jednak bardzo od siebie są zależne. Ale było gorąco, nie? Było bardzo gorąco. To chyba najszybsze słuchowisko, jakie zrobiliśmy w życiu. Znaczy ja jak zrobiłem. Bo ty powiedziałeś, że to ma rozgrywać się w czasie równym... Nie, w drugiej połowie meczu. Tak? To 45 minut. Tyle trwa druga połowa każda? W piłce nożnej jest tak, 90 minut trwa cały mecz. Grają generalnie dwie drużyny przeciwko sobie. Nie może być więcej niż dwie. Może być reprezentacja różnych drużyn, jeżeli to jest reprezentacja narodowa. Jeżeli jest klub, no to wiadomo, że wtedy mogą występować zawodnicy z różnych krajów. Ale jak jest mecz reprezentacji na przykład polskiej, to raczej obywatele muszą zagrać. Dobrze. I teraz szybciutko. Więc jeszcze chciałeś powiedzieć, że 90 minut. 90 minut, ale czasami jest doliczony czas. I w doliczanym czasie to się dopiero dzieje, bo zazwyczaj jest tak, że wszyscy się wtedy spinają i w doliczonym czasie, powiedzmy 4 minut, bardzo dużo drużyn wygrywa, tak jak nasza reprezentacja niedawno, bo strzeliła gola w doliczonym czasie. Strzeliła. Strzał. Dykcja, panie reżyserze. A propos języka, może uprzećmy fakty, bo myślę, że puryści językowi, którzy będą nas słuchać, oburzą się, że odmieniają państwo słowo mecz w liczbie mnogiej w dopełniaczu z końcówką y, czyli meczy, a nie ów, czyli meczów. Ale sprawdziłam i nawet językoznawcy wyrazili zdziwienie, skąd wzięła się końcówka ów. Ona jest, najkrócej mówiąc, nieuzasadniona gramatycznie. W przypadku tego słowa mecz, może być absolutnie spokojnie meczy, jak graczy. skeczy i tak dalej. Kto by powiedział skeczów czy graczów? No, wydawało... ale emocjonalnie jest uzasadniona. Meczy. Szybciej się mówi. Nie, no ktoś mi kiedyś by tłumaczył, że meczy to zwierzątko pewne na łące, a meczów jest końcówka. Ale teraz wszystko się wyjaśniło, także proszę Państwa, proszę nie atakować Tomasza Manna. Naprawdę. Ulga. Bo już zastanawiałam się na tym. Już szkołę etapie, zobaczyłem, że mnie znowu jak do tablicy biorą i wstawiają albo pałę. Zabierają świadectwo maturalne. Które drugi raz dopiero ciągnąłem. A mnie śniło się, że odcinam te końcówki i doklejam takie wygenerowane przez komputer, no bo Państwo przecież już w studiu by mnie... Chciałem powiedzieć, że zagrałem na gitarze. Czyli skomponowałem tę muzykę bardzo skomplikowaną, harmonicznie trzeba przyznać. Tak, tam riffy swoje rockowe, wszystkie takie powrzucałem, bo ja bardzo lubię riffy rockowe. Pani Dorotko, czy on grał w studiu? Tak męczył panie tym swoim brzdąkaniem na gitarze? Są tacy, którzy opowiadają, że tak było. I ja nie byłam obecna, może na szczęście, a może nie, bo przeszłość rzeczywiście jest rock'n'rollowa, tak? Albo metalowa wręcz. Punkowa, powiedziałabym. Może i punkowa. No w każdym razie dużo brudów. W każdym razie... Brudnej muzyki, to miał na myśli autor tego słuchowiska, którego państwo za moment, mam nadzieję, sprzyjemnością. Ale mi chodziło o tą temperaturę, bo dziewczyny uzyskały, właściwie dziewczyny są jakby sekcja rytmiczna, bo w bardzo dobrym tajmie i ja do tego dostosowałem granie na gitarze, także wszystko się w tajmie zgadza. Oczywiście, ale przy zgraniu. Dołączona została muzyka, którą wcześniej nagrałeś. Ale ja grałem do dziewczyn. Puszczałem sobie w domu dziewczyny i do nich grałem. No tak, odtwarzałem głos. Odtwarzałem, tak. I teraz ostatnia uwaga techniczna, można powiedzieć, że to, co opowiadała pani Dorota Landowska, jest bardzo interesujące, bo można było ten rytm teoretycznie uzyskać sztucznie poprzez montaż. Czyli panie mogły spokojnie sobie w dowolnych rytmach, no oczywiście szybkość wypowiadanych słów, no to trudno byłoby zmienić. Natomiast generalnie można by ten rytm sztucznie uzyskać, podczas gdy panie to uzyskały w 45 minutach drugiej połowie meczu. To jest bardzo ważne, na to zwracamy uwagę, bo można mieć podejrzenia, że podobnie jak muzyka została dołączona i dopasowana rytmicznie do tego swoistego wiersza, poematu, tak i mogły być też te wersy układane rytmicznie post factum, podczas zgrania. Nam się też tak wydawało, że to jest możliwe, że można to jakoś technicznie podciągnąć, ale byłyśmy bardzo zdziwione, kiedy reżyser jednak delikatnie, ale stanowczo zatrzymywał nagranie i zaczynałyśmy od początku i jednak prosił o przyspieszenie. Dlatego, bez rytmu nie ma satysfakcji. Bez rytmu, oczywiście, zgadzam się. Ja to rozumiem. Rozumiem, że jakby tej naturalności naszej, tej temperatury, którą jednak udało się wytworzyć, to wydaje mi się, że żadna maszyna by tego za nas nie zrobiła. No ale chciałam jeszcze powiedzieć, że inaczej jest, kiedy się czyta. Jakby dziewczyny to miały w sobie ten tekst, znały na pamiątkę, obyśmy kiedyś zrobili, to wtedy jeszcze można byłoby uzyskać takie tempo, nie? No zawsze jeszcze możemy spełnić, przepraszam pani Doroto, marzenie moje i Tomka, by któryś z tych króciutkich słuchowisk, jego rozpisanych na parę osób, zaledwie 3-4 do 5, żeby je przedstawić w wersji, jak to się mówi, live. Na jakimś festiwalu. No niech to będą nasze ukochane dwa teatry. A Tomek z gitarą. Też jest ciekawa sytuacja realizacyjna. To już tylko PS, bo musimy kończyć. Że w tle państwo nie włączyli tych realistycznych odgłosów. To znaczy, że panie nie słuchają cały czas meczu w tle. Zazwyczaj w takich sytuacjach dodaje się efekt. A tutaj jest absolutna cisza, czyli właściwie ten mecz układa się w naszej wyobraźni tylko dzięki słowom pań, komentarzom. Czyli można założyć, że te panie na tyle były niezainteresowane tym meczem, że wyłączyły dźwięk, tylko oglądały same figurki biegające po boisku. Myślę, że gdyby doszedł jeszcze dodatkowy dźwięk taki z zewnątrz, to by się chyba wszystko posypało. Tego się tak często aż nie praktykuje w radiu. Jednak te pauzy są mile widziane. One czasami bardzo dużo robią też, że się zrobi takie miejsce, gdzie może widz się zastanowić nad tym, jaki coś ma kolor albo smak, albo jak ktoś wygląda. A tutaj nie było na to miejsca. Pierwsza lipcowa premiera, więc absolutnie wakacyjne już słuchowisko. Pani Dorota Landowska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Tomasz Mann, autor, reżyser, twórca warstwy muzycznej w tym słuchowisku. Dziękuję. Dużo słońca. Słuchowisko trwa 35 minut. Zaczynamy? Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Tomasz Mann, futbolistki. Wyobraź sobie, nasz klub wygra dzisiaj finał. A, kwiaty, medale, szampan, w fontannach, na ulicach. Zaprosiłam dziewczynę kapitana. Nie przypadam za nią. Musimy jej uświadomić, gdzie jest jej miejsce. Musimy mieć dobrą zabawę. Bez zabawy nie ma finału! Przepraszam za spóźnienie. Miałam sesję na naszym stadionie. Reklamowałam nasz klub przed finałem. Byłam na żywo. A ja dzisiaj awanturę zrobiłam byłemu piłkarzowi. Nie pali się w przychodni. Piękny dom. Piękny ogród. O, koszulki w złotych gablotach. Lubański, lato, boniek. Nigdy nie prane. Pot najlepszych. Święty pot. Złoty napis. Piłka jest jedna, a bramki dwie. Pele to powiedział. Górski. Włączam mecz, już 10 minut grają. 0-0, żeby tylko nie przegrali. Chciałaś powiedzieć, żeby wygrali. Patrzę na mecz, wydaje mi się, że ciągle robią to samo. Podanie, odebranie, oddanie, zabranie, zasypiam. Chyba, że jak się kopią, pobiją się, to się budzę. Po meczu mąż mnie budzi, dzwoni jak było, pyta, jak napierali, jak ustawienie, jak pozycję zmieniał. A ja jeszcze w tym półśnie myślę, mąż o kochaniu mówi. Nie, o piłce. Dla niego piłka to seks. Piłka go podnieca, piłka go uruchamia, piłka go pochłania. Może jest fetyszystą. Nie oglądałam meczu, zasnęłam, mówię, mamy ciche dni. Znowu piłkami męża podebrała, ukradła. Ja w domu, on w szatni piłkarskiej, ja w kinie, on na treningu, ja na kawie, on na meczu. Ruszają się jak małże, w szafę kopnę, w łóżko kopnę, w psa kopnę. We mnie nie. Nie jeżdżę na becze. Roznosi mnie na trybunach. Raz mnie wyprowadzili flakonem perfum, rzuciłam w sędziego. A ty jak masz na meczu? Biegam po pokoju koło kominka na jednej nodze. Żabką na piętach. Jak mi mało, to na rowerek skoczę. Dołożę pompki, na rękach stoję przy ścianie, aż mi ciemno jest przed oczami. Ostatnio brzuszki robiłam na karnych, ledwo do łóżka się doczołgałam. Jak mój narzeczony wraca z meczu, to wykończona jestem. Zakwasy mam, on to rozumie. Nie przeżywaj, tak mówi, to tylko mecz. Róże japońskie w ogrodzie zasadziłaś. Ja też chcę żyć jak królowa. Gotuje się we mnie, jak słyszę spikera. Zawodnik idzie rakiem, skacze jak pchła, strzela jak karp, biegnie jak leniwiec, sam nie dobiegnie do autobusu, a krytykuje. Oglądamy bez głosu. Po co słuchać o tym, co się widzi? Staw ze złotymi rybkami, też o tym pomyślę. Strzelają na naszą bramkę! Zamykam oczy! Śmieszna jesteś. Otwórz! 0-0, na szczęście. Żeby tylko nie przegrali. Żeby tylko wygrali. Mojego chłopaka podcięli. Sędzia nie widział. Nerwy mnie targają, nerwy mnie drapią, nerwy mną rządzą. Sędzia zatrzymał akcję. Jesteśmy kobietami. Trzymajmy emocje z dala od meczu. Nie dajmy się ponieść samczemu instynktowi. Wyrosną nam włosy na piersiach, na plecach, w nosie. Nie oglądajmy. Dowiemy się góra za godzinę. O! Za kobiety, które nie kibicują, tylko lokują włosy, robią sobie makijaż, leżą spokojnie w łóżku, czekają, aż się mecz skończy. Biegnie do sypialni ich wymarzony piłkarz. Wolny dla nas. A po meczu co robicie? Po meczu mój narzeczony przez parę dni jeszcze pokazuje zagrywki, kopnięcia, mijanki, rainbowy, rajdy, cieszynki, te sztuczki, zagrywki, kiwki, robienie siatek. Jest jak chłopiec. Lubię go takim. Przestrzelił ten twój, naucz go, gdzie jest bramka. A pogadajmy lepiej o ciuchach. Pochodźmy po ogrodzie. Zamówimy sushi. Jak wrócą, będą mieli gotowe. Co myślisz? Może po meczu? Biegnij, dojdzie twój do piłki, da radę. Popchnął go, kopnął w kolano, nie mogę patrzeć. Czuję go ból, jestem z nim cała. Niesprawiedliwość na meczach. Jak tak można? Masz bieżnię, masz rowerek, masz ciężarki, masz czarne myśli. Kolejną akcję zepsuł, za co ja mu płacę? A mecz humor nam psuje. Słyszycie mnie? Będzie karny! Wyłączam! Oddaj pilota. Wyrzucę przez okno. Z drugiej strony ją zajdź. Nie weźmiecie mnie bez walki. Oddaj pilota, jest karny dla nas. Włącz, proszę cię, zamknę oczy, nie chcę patrzeć. Nie widzę, nie czuję. Mi nie chodzi o mecz, tylko żebyśmy sobie pogadały. Nie teraz. Oddaj, bo do kąta pójdziesz. Żartowałam. Jestem tylko małą dziewczynką. Strzel karnego. Modli się. Przeżegnajmy się. Przepraszam, przekarnych wariuję. Mdleję, wstrzymuję oddech, dreszcze po mnie biegają, zamykam oczy. Opowiem ci. Podchodzi do piłki, bierze rozbieg, strzela w prawy róg. I nie strzeli! Nie! Żartowała! Gol! Gol! Pokazuje na serce, to dla ciebie ten gol. Aha, 1-0 dla nas. Czym wy się podniecacie? Masz rację, jeszcze mogą przegrać 10-1. Żeby tylko nie przegrali. Muszę pochodzić, muszę pobiegać, muszę poskakać. Płakać mi się chce ze szczęścia. Płakać ze strachu, że to jeszcze nie koniec. Uspokój się, przecież wygrywamy. Mąż dzwonił dzisiaj, co ma zrobić, pyta, kogo ściągnąć, kogo wpuścić, przesunąć atak na lewo, środek pola opanować, ale ja mecz mam w nosie, wolę paznokcie malować. Włosy lokować, mówię, obrażam jego pasję. Kochanie, ja chcę być twoją pasją, krzyczałam. Jak oglądam mecz, to czuję, jakbym z nimi grała, tylko lepiej. Zawsze umiem lepiej niż oni. Szybciej biegnę, mocniej kopię, lepiej podaję. Jak możecie oglądać mecze? Ciągle to samo. Długo, za długo. Nic się nie dzieje. Podał piłkę. Czeka. Po co czeka? Obróć się. Cofnął się zamiast iść za piłką. Dostał piłkę i w aut. Trener przesunął drużynę do tyłu. Trzeba iść do przodu, atakować, nie bronić wyniku. Widzę same błędy w wyglądzie. Złe buty założył do skarpet. Koszulkę ma za dużą. Spodenki podciągnął do szyi. Jak mnie poniesie, to rzucam szpilkami. Szklanką w telewizor. Raz to rozebrałam się z nerwów. Biegałam po ogrodzie, krzycząc: strzel mi gola, bo zwariuję. Spaliłam sukienkę w kominku. Trzeba było do domu dziecka zawieźć, sierotce dać na życie. Przez te mecze mam męża w domu jak na lekarstwo. Głowę ma w kontraktach, w meczach, w kolejkach. Mam czego nie mam. Znowu mu zabrali bezprawnie. Żeby tylko nie przegrali. Pozytywnie mów, a wygrają. Dobrze. Którzy to nasi? W białych, w czerwonych? Oglądasz pół godziny i nie wiesz? Zapomniałam. W białych. Patrzcie w lustro, mówię do piłkarzy w przychodni. Jak wychodzicie na mecz, a potem na boisko, a oni, że mają grać, a nie wyglądać. Mają rację, ale tylko powierzchownie. A facetów ciągle trzeba uczyć. Człowiek patrzy, a potem myśli. Dobry wizerunek, dobry klub. Zobaczcie. Mąż dres przetarty założył, z liceum jeszcze. Wierzy, że przyniesie mu szczęście. Mnie w nim poznał, na studniówce tańczył poloneza. W korkach tym mnie zdobył. Mówię mu wczoraj, dres nie wygra meczu, a on, że wygra. Magia wygra, mówi. Nie myje się dzień przed meczem, zakłada piżamę na lewą stronę, śpi na lewym boku, nie goli się, całuje piłkę 11 razy. Twój też takie czary wyprawia przed meczem? Musi mieć medalik. Raz zapomniał, prosił, żebym mu przed meczem przywiozła. Dobra wrzutka na pole karne. Główka prawie trafił! Metr nad bramką. Najbardziej lubię w meczu pośladki piłkarzy. Biegnie, widzicie, jak się spinają brzoskwinki rozkrojone. Złapałabym, ścisnęła. Lubię też ostatni gwizdek. Jak zdejmują koszulki, kaloryfery na brzuchu, piersi wyrzeźbione. Tylko się rzucić, zabrać, ukraść, schować i mieć dla siebie. A ty? Nie patrzę na to. Co to za taktyka? Wykopywać do przodu. Ten twój mąż autobus stawia w bramce. Jak poznałaś swojego kapitana? W sklepie. Wybierałam buty. Te nie, tamte nie. Z 15 par leży przede mną, płacze jak głupia. Podszedł do mnie mój piłkarz, wziął pierwsze lepsze. Piękne nogi, piękne buty, powiedział. Kupił mi. Piłkarz podejmuje decyzję w ciągu pół sekundy, powiedział. Zabrał mnie na mecz. Strzelił 3 gole dla mnie. Wybiegłam na boisko, ochroniarze chcieli złapać, a mój piłkarz ukląkł, zerwał garść murawy. Oświadczył się. Miłość w jeden dzień. Nie do tyłu. Chcesz wygrać? Graj do przodu. Mój po meczu przywlecze się, mówi, że jest zmęczony, pada martwy na łóżko. Nie rusza się, nie wymieni żarówki, nie wyniesie słoików do garażu. Praca jest poza domem. Dom to też praca, zgadza się? Mój narzeczony lubi gotować. Idzie na czystą pozycję. Uderzył mojego łokciem. Sędzia nie widział. Ślepy sędzia. W roku jedziemy tydzień na wakacje. Mąż leży przed telewizorem, ogląda mecz za meczem, analizuje taktykę na basenie, rysuje ustawienia na plaży. W nocy skarży się, że na meczu ma najgorzej, widzi błędy, nic nie może zrobić, krzyczy, macha rękami, skacze. Mówię, sam meczu nie wygrasz. Dobre podanie, prostopadłe. No ale nie trać przy kontakcie, walcz o piłkę do końca. Niech się przegrupują, niech zmienią pozycję, twój chłopak. Trzeba go przestawić, gdzie jest trener? Na stadionie, do niego mów. Przecież mówię. Najbardziej lubię, jak mój przychodzi po przegranym meczu. To katastrofa, to koniec świata, to apokalipsa. Wczoraj mówi, że nie wie, czy wygrają. Siądź na tarasie, czekaj na spadającą gwiazdę. Jak zobaczysz, wygracie. Zobaczył. No nie wiem, rano się budzę, drzwi na taras otwarte, na fotelu piżama, lornetka i cztery filiżanki po kawach, a męża nie ma. Piękny na klatkę przyjął, teraz strzelaj! Nic z tego. Znowu go kopnęli, żeby nic mu się nie stało. Jak ma kontuzję, to sprawdza co chwilę, czy już nie boli. Noga boli, siada, kładzie się, znowu wstaje, znowu sprawdza, znowu siada, kładzie się. Dbam o jego porcelanowe pęcinki. Drżę, żeby dziś nic im się nie stało. Zawsze atakuje się najlepszych. Eliminujesz z gry najlepszego, wygrywasz mecz. Ciągle go kopią, biedny jest. Zarabia najwięcej z całej drużyny. O nogach mówiłam. Nogi to jego pieniądze. Nogi to jego Mercedes. Basen to jednak dobra rzecz. Muszę o tym pomyśleć. Może poszłybyśmy się wykąpać? Dajmy spokój z tym finałem, słyszycie? Dobrze go odżywiasz? Przyrządzamy raz jedzenie to na szybkość, co na siłę, to na wytrzymałość. Żadnej słodyczy. Pustego kolora ja nie dam mu. Mówi, że co zje, tak gra. Kiedy idziecie spać? Przed 10:00 do łóżka. Chyba, że późno wraca po meczu. Kochać się nie możesz przed meczem. Mój najlepszy strzelec nie może tracić sił na ciebie. Dzięki mnie ma siłę, tak mówi. Zablokuj strzał, dobrze. Musi mieć siłę na piłkę, nie na ciebie. A mecz co 3 dni, to kiedy się kochać? I tak stygniesz, i tak próchniejesz, i tak się sypiesz. Dobrze nam jest, patrz się! Wykiwał sam wszystkich, idzie sam na sam. Musi strzelić, strzel! Złapał go bramkarz! Za nogę, sędzia nic nie robi, sędzia nic nie widzi. Przestań płakać. Ta kopanina ci życie zatruwa. To tylko profesja, praca, pieniądze. Czarna kartka! Czerwona chyba. Powinna być czarna za taki faul. To może go wybijać z formy, twoja histeria. Już się uspokajam, żeby tylko nie przegrali. Żeby wygrali! Kupiłaś kabriolet, widziałam, stoi w garażu. Dasz się przejechać? Tak. Rozpędzę się, lubię wiatr we włosach. Tylko nie zamykaj oczu, kosztował majątek. Wielki dom, ty sama. Nie czujesz się samotna? Żaden facet w tym domu nie postawi stopy. Nie wiem, co to samotność. Mam od rana do wieczora coś do roboty. Każdy centymetr w tym domu, każdy detal w tym domu wymyśliłam. Mój dom, moja miłość. Nie chciałabyś się do kogoś przytulić na 5 minut? Mam Maradonę. To twój kochanek? Pies. Pies nie przytula. Zatrzymaj go! Koszulkę mu ściągnij, w nogę go kopnij, ugryź go w ramię, stań mu na buta! Nasz bramkarz! Wyszedł za daleko! Zamykam oczy. Nie, nie, nie! Przepuścił między nogami! Jak panienka w lesie! Strzelili nam! Wyrównali. Od razu mi gorzej, od razu mi się żyć nie chce. A jeszcze przed chwilą tak się cieszyłam. Człowiek to huśtawka, raz dobrze, raz źle. Mam wrzody żołądka, refluks. Żeby tylko nie przegrali. Strzelili nam przez twojego. Nie strzelił sam na sam. Mści się, niestrzelona bramka. To prawda, krwawa zemsta. Trawnik w ogrodzie wygląda jak murawa. Brakuje bramek. Chodźmy pokopać piłkę na świeżym powietrzu. Twój się nie stara, gwiazda nie stała. Tak, tak, mój chłopak najgorszy jak nie strzeli. A jak strzeli, to całujecie go po nogach. Na rękach nosicie. Jak nie strzelił w 2 meczach, to już kryzys, to już kończy karierę. To już psy na nim wieszacie. A on to wszystko słyszy. A on to wszystko przeżywa. Bądźcie ludźmi. Tygrysica z ciebie. Płacę mu za to, żeby strzelał gole. Taka jest rola królów strzelców. Strzelać bramki. Nawet jak nogi podstawiają, jak zdzierają koszulki, jak gryzą, szczypią. Każdy ma słabsze momenty. Nie w finale! Po to grasz całe życie. Trenujesz. Rano, wieczór, pot ci spływa. Krew się leje, żeby wygrać finał. Dobry kochanek zawsze staje na wysokości zadania. A jak rano się zachowywał przed wyjazdem na finał? Dobrze. Ja w nocy się zbudziłam, biegałam w salonie na dole. Zszedł, spytał, co robię, a ja, że muszę się wybiegać, bo miałam zły sen. Karnego miał strzelać, wziął rozbieg, nie miał siły dobiec do piłki. Cały stadion się śmiał, butelkami w niego rzucali, gumami do rzucia, petardami. Dostałam od tego gorączki. W kołdry mnie pozawijał, przytulił. Rano zrobił śniadanie. Oś nie zapomniałam. Za bardzo się z tobą pieści. Nie myśli o grze. W ogrodzie masz fontannę, podświetlana w barwach klubu. Jestem pod wrażeniem. Z ulicy pewnie widać. Obrona! Zatrzymajcie go! Podanie na wolne pole, wyszedł na spalony. Sędzia był spalony, słyszysz? Widziałyście? Sędzia puścił grę. Zamykam oczy! skoczy! Poletnij go! Dostaniesz podwyżkę! Nie trafił, no nie, wstawaj! Biegnij za nim! Jeszcze wślizgiem spróbuj! Goal! Jesteś za nimi? Dla kogo ten gol? Dla nich, nie widzisz? Pomyliły mi się strony, pomyliły mi się kolory. Gol był ze spalonego, kamery źle widzą, ludzie źle widzą, sędzia lepiej widzi. Ładne ma buty ten, co strzelił. Pasują do skarpetki, skarpetki do spodenek, spodenki do koszulki, koszulka do włosów. Gol się należał, za gust, za ubiór. To nie rewia mody. Żeby tylko nie przegrali. Przestań to mówić! Złe zaklęcie rzucasz. Wygrają, twój dobrze wygląda. Mogłabyś mu włosy lepiej zrobić. Przegrają, sędzia jest przeciwko nam. Strzelają nam ze spalonego, a on nie reaguje. Pokazuje na środek boiska. Sprawiedliwości nie ma w piłce. Dlatego ludzie oglądają tę kopaninę, bo się kłócą. Czy był spalony, czy nie. Czy go sfaulował, czy nie. Dyskutują, rozprawiają. Końca tego nie ma. A już wszystko przecież przepadło. Twój znów minął się z piłką. Nie mogę dzisiaj na niego patrzeć. Powiedział mi rano, w finale przegrać to nie wstyd. Wstyd nie wygrać w finale. Podskoczyła mu piłka, nie idzie mu dzisiaj. Chcesz, żebyśmy przegrali. Mówię to, co widzę, nie to, co czuję. Przegrają. Wygrają. Zawsze źle wyglądną, jak czuję, że przegrają. Dziewczyno, wygrają. Polegną. Przerwa w meczu. Nie kłóćcie się. Załóżcie się o to, kto wygra. Zakładam się tylko o to, na czym mi zależy, żeby było co wygrać. Jak przegrasz, ścinasz się na łyso. Mam kontrakt z firmą kosmetyczną. Włosy należą do firmy. Nie mogę się o to założyć. Jestem niewierna. Zrobisz sobie taki tatuaż za karę, że nie wierzyłaś. Moja skóra też należy do firmy. A wpadłam na coś. Musicie się zgodzić. O co gramy? To będzie niespodzianka. O co zakład? O samochód? Coś lepszego. Lepszego? Przetnij, to powiem. Może to całkowicie zmienić wasze życie. Nie chcę nic zmieniać w moim życiu. Nie chcę. Zgódź się. Mówisz, przegrają. Myślisz, wygrają. Może dzięki temu wygrają. Przecinaj. Jak wygrają, ona idzie z twoim narzeczonym do łóżka. Kara klubowa, nie wierzyłaś w zwycięstwo naszego klubu. Mój chłopak na to nie pójdzie. Bierzemy ślub na wakacjach, nie zakładam się. Już to zrobiłaś. Mogę złożyć przysięgę w sądzie. Nie wiedziałam, o co się zakładam. A jak przegrają? To proste. Z czego się śmiejesz? Już sobie wyobraziłam. Co? Idziesz z jej mężem do łóżka. Jak pójdziesz z moim mężem do łóżka, to przymknę na to oko. Nie kochasz go? Kocham, ale nie jestem zaborcza. To będzie zdrada. Zdrada jest wtedy, kiedy nie wiesz, że cię zdradza mąż. Jak wiesz, że zdradza, to nie zdrada. Tylko zabawa. Odkryłam zdradę męża, jego kochanka zostawiła pierścionek w łazience, wrzuciłam mu go do zupy. Jak się zakrztusił, wykopałam go z domu. Powiedziałam sobie, od dzisiaj żaden facet mnie nie oszuka. Od dzisiaj rządzę facetami. Założyłam klub piłkarski, robią co im każe. Premia, awanse, kariera. Takich trzymam na smyczy. Puścisz faceta ze smyczy, zdradzi cię. Ucieknie ci, okradnie cię. Słabe kobiety potrzebują faceta. Silne facetami rządzą. Czy ząb czasu pokąsa? Zobaczysz, ścięłaś włosy, mąż nie widzi. Nowa sukienka, mąż nie widzi. Zakładasz seksowną bieliznę, mąż nie widzi. Zmień pościel na różową, łóżko perfumami oblej. Zasłoń zasłony, zapal świeczki. Zróbmy jak na meczu, rzućmy monetą. Musisz wiedzieć, czy śpisz z jej mężem u siebie, czy u niej. Nie biorę w tym udziału, to jest chore. Zgodziłaś się, zapamiętaj. Życie to przyjemność, na pewno się jej nie wyrzeknę. Czerpanie przyjemności to mój narkotyk. Orzeł? Każda u siebie załatwia tę sprawę. Reszka odwrotnie. Ty u niej, ona u ciebie. Rzucam! Reszka. Możecie to zrobić u mnie w salonie. Nie w sypialni. Zazwyczaj mam tam nieporządek. Ja nie sprzątam. Sprząta gosposia. Co z dziennikarzami? Nie mogą się dowiedzieć o naszym zakładzie. Byłby skandal. Nasz klub byłby na pierwszych stronach. Pikantne historie dobrze się sprzedają. To zostaje między nami. Ty ten zakład wymyśliłaś. Powiedziałam. Drugi raz nie powtórzę. Dobrze. Nie będziesz zazdrosna? Z moim żyję tyle lat. Zazdrość mi przeszła. Nie mogę tego zrozumieć. Trzeba było się nie zakładać. Zobaczymy, co w meczu. Wiesz, ile facetów chce iść z tobą do łóżka? Nie zależy mi na tym. Remis. O, już 60. minuta, trochę nam zleciało przez tę gadaninę. Widzę, że mecz stoi, klepią piłkę. Co twój chłopak lubi? Jak co lubi? No, mój szybko się męczy, jest zaleniwy, kocha kapcie, kocha rosół w niedzielę, kocha swoją kanapę i telewizor. Podaj mu! Wychodzi na lewe skrzydło! Czy on coś widzi, ten nasz król strzelców? Zablokowali go! Ach. Powiedz. Powiedz, jak cię miło koleżanka prosi. Można powiedzieć, że jesteśmy koleżankami, prawda? Tak. Mój chłopak... Co? Mów. Przecież koleżanka zapytała, mów. Mój chłopak jest wspaniały, delikatny, czuły, subtelnie mnie kocha i na pewno nie zdradzi ani ja jego. Ale co lubi? Czemu się zacięłaś? Kontynuuj. On cały czas... Co? On wszystko robi. Odpoczywam, relaksuję się jak na plaży, w saunie. Masz raj, dziewczyno. Muszę wygrać. Nie ukradniesz mi go. Potraktuj to jak trening. Sparing na wyjeździe. Zostawi ci ślad. Jaki? Wbite zęby w pośladku. Nie mogę tego słuchać. Spokojnie, to tylko zabawa. Raz i koniec. Nawet jak wam się spodoba, nie możecie się dalej posunąć. I tak cię ten twój zdradzi. Wyprzedź go. Nigdy go nie zdradzę. Wolę się otruć. Zobacz, co twój robi. W kółko chodzi z piłką. Dobrze, uwolnił się z opieki na polu karnym. Znowu straci. Nikt mu nie podał. Będę kibicować, żeby nasi przegrali. Co ty wygadujesz? Chcę wygrać zakład. Mam mdłości. Uważaj na koszulki w ramkach. Chcesz iść do łazienki? Idę. Dobrze i tak. Świetnie to wymyśliłaś. Przez to, że nie wierzy w nasze zwycięstwo. No. Uwiodła go. Nie będzie reklamą klubu. Lepiej się czujesz? Ile jest? A, mecz. Remis. Dla kogo? Remis nie może być dla kogoś. Już 68. minuta. Patrzę na mecz. Widzę, że kopią banknoty, czeki, kontrakty, złote sztabki zamiast piłki. To żaden sport, ale zwykły handel ludźmi. Pytam męża tylko, ile zarobi, a on... Jak wygrają, to tyle, jak przegrają, to tyle. Jak remis, to tyle. Kibicuję pieniądzom, które płyną strumieniem do naszego konta. Muszę pilnować moich piłkarzy. Chcą mi podkupywać. Namawiają, przekupują. Dziś po finale ilu piłkarzy mi skuszą na większe pieniądze, większe kluby, większe możliwości. W piłce honor jest na ostatnim miejscu. Na pierwszym jest kontrakt. Powiedz, jaki klub dzwonił do naszego króla strzelców, hm? Nikt. Nie oszukasz mnie. Nie wypuszczę go przez ten sezon. Zamknę w szatni. Klucz do rzeki wrzucę. To nie jest koń na sprzedaż. Wszyscy są na sprzedaż. Idą na naszą bramkę, żeby tylko nie wbili. Poprzeczka, wybijcie daleko od bramki. Nalać ci? Nie piję. Mi nalej. Ach, podanie do przodu, strzelaj. No nie, nie trafił w piłkę. Widzisz, w powtórce. Podaj mu, kiwaj, ich biegnij. Z prawej wychodził, gdzie podajesz do tyłu. Źle zaczął, źle skończył. Strzelaj, strzał, co on robi? Widzisz, co robi ten twój. Czego atakowało, nie miał jak strzelić. O, gdzie on miał oczy, gdzie miał głowę? Strach przed byciem najlepszym. Może twój na to choruje. Większość ludzi ma tę chorobę. Znowu ma okazję. Wykorzysta to, czy nie? Centra, centra. Bramka źle wybił. Podał mu pod nogi. Pusta bramka, strzelaj! Nie trafił w piłkę. Czy ty to widziałaś? Na pustą bramkę żadnej premii nie będzie. Na ławce będzie gnił. Może go przekupili. Gardło zedrze. Muszę się napić. Obrona, nie dajcie sobie piłki odebrać. Ugryź, nie oddawaj piłki. Znowu mu zabrali. Dla kogo odgra? Podcięli go. Udaje. On nigdy nie udaje. Mąż mi mówił, na treningach trenują udawanie faulu. Zobacz, jak go boli, wije się z bólu. Wstaje, biegnie, mój kochany. Obrońca, zatrzymaj go, za koszulkę go, podetnij go. No i co? Stoisz jak wryty, broń. Nie, nie. Gol. 4-0. Umiesz liczyć? Przegrywamy 3-1. I ja się cieszę. Ty nie masz żadnych uczuć. Wywróżę ci przyszłość, uczuciowy aniołku. Twój narzeczony za rok nie będzie królem strzelców. Za dwa nie będzie grał w podstawowym składzie. Będzie coraz gorszy. Nikt go nie będzie chciał kupić. Klub sprzeda go za grosze do szmacianego klubu. Związek wam się rozpadnie. On utonie w alkoholu, a ty będziesz na odwyku całować jego złote buty. Tak będzie. Co wy chcecie ode mnie? Co ja wam zrobiłam? Jak poniżycie człowieka, to czujecie się lepiej? Kto ci dał prawo źle mi życzyć? Zrobiłaś na nim karierę modelki. Jakby nie on, nikt by się tobą nie zainteresował, nikt by cię nie zaprosił do reklamy, nikt by ci nie zaprosił do telewizji, nie byłabyś na okładkach magazynów. Szykuj bieliznę na spotkanie z jej mężem. Nie zmusicie mnie. Przez twojego narzeczonego przegramy. Nie przebaczę mu. Nie przebaczę tobie. Nalej mi. 11 gra. On sam nie gra. Twój chłopak nie znajdzie żadnego klubu. Zniszczę go. Sam odejdzie. Ja go zrobiłam królem strzelców. Sam to zrobił, ciężką pracą od rana do wieczora. Na treningach, na meczach, lato, zima. Zawsze gryzie trawę, żeby być najlepszy. Laleczko głowę podnosi. Laleczce głowę skrócimy. Puść moje włosy! Wyłączam ten piekielny mecz, jeszcze się pozabijacie. Nie! Jeszcze 10 minut do końca. Muszę obejrzeć mecz do końca, oddaj mi pilota. Chcesz się zadręczać, wiadomo, że przegrają. Ona też tak mówi. Od kiedy ty się takiej słuchasz? Oddaj mi pilota, niezaspokojona mężatko. Przesadziłaś. Oddam ci pilota, jak się uspokoisz. Koniec z twoją przychodnią. Klub już ci nie będzie płacił za twoje lewe zaświadczenia, lewe badania, lewe laboratorium, ukrywanie świadczeń, niedoleczenie tych, których chcę się pozbyć. Przy niej? Tego nie mów. Pójdzie do dziennikarzy, wszystko wygada. Wiesz, o ile pieniędzy oni walczą? Muszą wygrać. Ja to muszę zobaczyć. To są pieniądze na to, żeby podnieść klub z zapaści finansowej. Jak przegrają, to nasz stadion będzie licytowany. Wybudowany był na kredyt. Wy jesteście na kredyt. Piłkarze nie dostali pieniędzy od pół roku. Nie dostaną, jak nie wygrają. Wszystkie pieniądze postawiłam na zakładach bukmacherskich. Ten finał jest moją deską ratunkową. Jest waszą deską ratunkową. Jak to na kredyt? Jak to na zakład? Koniec z wami, ze mną, z piłkarzami. Nalej mi. Sama sobie nalej. A co z moim mężem będzie? Będzie musiał sobie znaleźć nowy klub. Wiecie, ile nas kosztowało, żeby chłopcy zagrali dzisiaj finał? Ilu sędziów, działaczy, ilu dziennikarzy pomogło? Wszystko stracone. Życie od nowa. Koniec tej piłki, tych torków, tej murawy, wrzeszczących kibiców. Całe życie zmarnowane na piłkę. Koniec, wreszcie grzyża. A telewizor mi rozbiłaś? Oglądaj sobie teraz dziurę w plastiku. Oszukałaś nas. Mieszkanie wzięliśmy na kredyt. W czasy na Hawajach na kredyt. Samochód na kredyt. A ja też chcę żyć jak królowa. Nabijasz się teraz ze mnie. Te koszulki są pod alarmem, zostaw. Czyja to koszulka? Boniek, masz, dreją. A ta koszulka? Lato. Ta nie, ty zostaw. A dre Lubańskiego. Uspokoję się, jak coś zniszczę. Twój mąż. Chcesz znać prawdę? Co? Myślisz, że pieniądze to od kogo dostał? Nie rozumiem. Co nie rozumiesz? Ode mnie dostał. Nie miał biedny, żebrał. Pani prezes może mi pani pożyczyć. Moja żona głowę mi suszy. Wynajmij architekta do ogrodu. Kup mi kabriolet. Najdroższe rzeczy są najlepsze. O tu, w tym miejscu to powiedział. Dlaczego mi to robisz? Przecież jej mieliśmy dokuczać! Mi? Za co? Twój mąż obiecał mi o tu na kolanach, że wygramy. Przez jego taktykę straciliśmy wszystko. Po strzeleniu bramki cofnął drużynę zamiast grać do przodu. Mój mąż przed tobą na kolanach. Piłkarze nie chcą chodzić do twojej przychodni. Stara obmacuje nam pośladki, mówią. Powiedziałam mu. Rozmawiał już o tym z tobą? Chcesz zniszczyć moje małżeństwo. Twój mąż chciał być trenerem mojego klubu. Prosił, łasił się, głowę zawracał. Zgodziłam się. Kariera to narkotyk. Wszystko dla niej robi. Sprzeda ciebie, sprzeda siebie. Kariery nie porzuci dla ciebie, dla rodziny. Powiedz mi, było coś między wami? Przytuliłam go. Był nieszczęśliwy. Płakał mi w ramię. Może jeszcze gdzieś zostały tu jego łzy. Przestań się ze mnie wyśmiewać! Prawdziwe piekło mu zmajstrowałaś. Przynosił mi kwiaty, stał przed domem, prosił, żebym jeszcze raz go przytuliła. Wszystko robił dla klubu. Poświęcił czas dla klubu, rodzinę dla klubu, mnie dla klubu. Jesteś jak zimna woda. Moja żona powiedział, jest jak schab w lodówce. Skostniała, nudna, twarda. Moja żona nie ma fantazji. Jedyne, co potrafi w łóżku, to podać listę, czego jeszcze nie kupił, czego nie załatwił, czego nie naprawił. Nieatrakcyjna pani prezes. Chce być dla mnie okrutna, w samotnej kobiecie jad się pieni, nabrzmiewa, wycieka. Nikt cię nie chce, nikt cię nie kocha, nikt cię nie przytuli. Umrzesz w tych marmurach, w ramionach psa. Nic już nie będzie w twoim życiu tak, jak było do tej pory. Koniec spokoju, koniec romantycznych kolacyjek, koniec wyjazdów na Hawaje. Zawsze będę ci stawała kością. Koniec twojego faceta jest bliski. Już słyszę, jak się na nim wyżywasz. Awantury, kłótnie, rzucanie talerzami. Zniszczyłam ci spokój. Wygrałam ten mecz. Mam cię w garści. Rozsypałam ci życie. Poprułam związek. Wynoście się z mojego domu z tą plastikową lalką! Ktoś dzwoni. To nie mój. To nie mój dzwonek. A, to mój telefon. O, tu był. Spadł. Się. Koleżanka włączyła. Właściwie zniszczyła. Nie nasz, pani prezes. Żona trenera też jest. Właśnie ona. Tak. Nerwy ją poniosły. Pozdrowie, oczywiście. Dobrze się czujesz po przegranym meczu? Co za głupie pytanie. Może to wczorajsza gorączka. Wrócisz do domu, zrobimy sobie długie wakacje. Co? Dzwoniłeś przez godzinę? Wpuścili cię na boisko z telefonem? Słucham, powtórz to. Jeszcze raz. Odwołali finał? Bombę podłożyli pod stadion? Ewakuowali cały stadion? Tyle ludzi? Ale przecież oglądaliśmy. Powiedzcie, dziewczyny. Tak. Tak. Przegrywaliśmy. Aha. Powtórzyli stary mecz sprzed roku. Żeby pokazać... Co pokazać? Jak słabo kiedyś grał nasz klub, a teraz jak dobrze? Widzisz, nie zorientowałam się. To kiedy będzie finał? W innym terminie. Wracasz? Kiedy? Jutro. Wspaniale. Co chcesz na kolację? Sushi. Dobrze, dobrze, będzie sushi. Zaraz wsiadasz do samolotu. Rozumiem, dobrze, pa, kocham cię. I co? Nie było finału, który oglądałyśmy. Mówiłam, że nie ma co oglądać meczy. Raz jest, raz nie ma. Trudno się zorientować, kiedy jest mecz, a kiedy nie ma. Zresztą zawsze są takie same, w ogóle się nie odróżniają te mecze. Jeden od drugiego, są jak ksero. Co oglądałyśmy? Powtórkę! Muszę posprzątać, koszulki poszywać. Piłkę z 1974 załatwić. Dzisiaj wiem. Trzeba wierzyć, że wygramy. Nawet jak się wydaje, że przegramy. Szkoda telewizora, koszulek, najlepszych piłkarzy. Zakład się liczy. No nie wiem. Przecież mecz się nie skończył. Nawet się nie zaczął. Damy spokój z tym zakładem. Trochę był jak strzał w słupek. Emocji nie zabrakło. Nawet można powiedzieć, emocji było więcej niż na normalnym meczu. Teraz wiemy, co nas kobiety podnieca. Nie wszystkie. Nie powinnyśmy razem oglądać meczy. Od początku byłam za tym. Wychodzę. Dziękuję za zaproszenie. Na razie. Zaczekaj. Powiedz przy niej, że to wszystko, co mówiłaś, to nieprawda, że z moim mężem wymyśliłaś wszystko, prawda czy nie? Mów, powiedz. Przełknę prawdę jak robaka. Mów, proszę, proszę cię. Lepiej wiedzieć, niż wyjść na głupią. Chciałam sprawdzić, czy naprawdę kochasz nasz klub. Trochę przesadziłam, za dużo wypiłam. Jak piję, to nie jestem sobą. Nie myślałam dzisiaj, rzadko mi się to zdarza. To na razie, do następnego. Mam pomysł. Następnym razem jedziemy z naszymi facetami. Na mecz, na stadion. Tam nie trzeba szukać pilota. To najlepszy pomysł tego wieczoru. Człowiek się zmienia, jak ogląda mecz. Głupie ma pomysły. W Wszystko, co tu było, tego nie było. To był sen. Chociaż wiadomo, że wygrają nasi. W słuchowisku Tomasza Manna futbolistki zagrały Agata Kulesza, Joanna Kulik, Dorota Landowska. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Muzyka i reżyseria Tomasz Mann. Dziękujemy. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia 30 lipca, bo to wtedy po raz czwarty Teatrzyk Zielone Oko będzie transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową.